408-401-9600. Call now. Always better radio enjoyment on Chicago's super ethnic station at AM 1080. We are WNWI. Добър вечер, българи! Добър вечер, българи! За вас отново звучи българското радио в Чикаго. Българска музика, български новини, полезна информация. Слушайте ми. Слушайте българското радио в Чикаго. Всяка неделя вечер 9 часа. И така. Нека да започнем веднага по същество. С вас тази вечер е водещият Стоян Борисов. Какво бихте могли да очаквате от нас следващите 60 минути? Следващите 60 минути слушайте българска музика в различни стилове. Новини от България, Америка и света. Полезна информация, въпроси, отговори на ваши въпроси, награди. С една дума, релакс. Тук е мястото да кажем, че няма да злоупотребяваме с търпението ви и да ви поднасяме вече известна ви вече информация. В епохата на интернет всички са достатъчно информирани и нашия екип няма да ви досажда допълнително. Обещаваме. Няма да пренасяме порочната българска практика, според която във всички медии да се публикуват интерпретации на едни и същи факти. Ние ще бъдем различни. Be different. За да успееш в Америка, бъди различен. Be different. За да бъдете различни, слушайте Гайд Радио. Различното радио. Какво различно ще ви предложим ние? Ние ще ви предложим отворен микрофон. Микрофонът на нашето радио ще бъде и ваш микрофон. В рамките на времето, с което разполагаме, а вие го знаете, от 9 до 10 часа вечерта в неделя, ще се стремим да осигурим достъп до този микрофон на всички вас. Запишете нашия телефон. 708-201-1500. Всеки от вас, всеки от нас, българите в Илинойс, на този телефон в неделя вечер ще може да изрази мнение, да постави въпрос, да направи съобщение по въпросите, които го вълнуват или които вълнуват всички нас. Телефон 708-201-1500. И въобще, пригответе си писалка. В следващите минути ще съобщим и други неща, които си струва труда да бъдат записани. Веднага първият въпрос. Името на улицата в Нью-Йорк, където е офиса на телефонната компания Master Call Communications. Подсказвам. Тази улица е един от символите на Нью-Йорк и е в непосредствена близост до бившия световен търговски център. Първият отговорил ще получи награда. 5 минути безплатна телефонна връзка до България. Очакваме ви на телефон 708-201-1500. Продължаваме. Днес сме 30 юни 2002 година. Простете, но трябва да ви припомним. Днес ние българите имаме повод за печал. 31 години от смъртта на Георги Аспарухов и Никола Котков. Нека послушаме. Юни месец беше, седемдесет първа. Кога загина две големи звезди. Славната деветка Георги Аспарухов, гуми го вика на αδειάτσιτε. Είναι η κοακότκο, σλάμνα τα πετόρκα, σλάμνη κουβαλέρι, να λες κι Σπάρτα. Година, тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истио ден, от 10 час от предпладне, на местото наречено Витиня, Сокола Алфа Ромео, удри ово резервуаро на една теретна кола. От чист удар Алфа Ромео се запали да смърт ни милосът назеде два млади живота. Две големи футболски звезди престанаха да светат. Кои никогаш повеки не ке ги видиме на футболските терени по България и надворотне, посебно на международните надпревари, како што беа на утакмицата со Англия, Перу, Мексико и много други надпревари. Милиони обожуватели останаа со ножалите и со тежко ранити сърца, знаеки дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот футбол, своите любимци, Гунди и Котко. Вема ми жени со мали деца, остана сами без своите тајни. Траците населявали някога нашите земи, имали някои нестандартни от наша гледна точка виждания по много въпроси. В това число и по темата раждане, живот, смърт. Противно на нашите традиции и обичаи, при раждане на нов човек, те много силно оплаквали новородения. Във връзка с горчевините, мъките и трудностите, които очаквали този новороден. По същата логика, при смърт, те устройвали многодневни празненства. Човекът се отървал от големия зор, не е ли това повод за празник? Странна философия, би казал някой. Други биха се възмутили. Духа на нашата християнската религия, нека кажем, Бог да прости. Ние не сме траки обаче. Ние сме българи. Нашите традиции не ни повеляват да плачем и да се вайкаме пред бъдещето. Съдба или наша заслуга е факта. На българите и в България е трудно, тук в Америка също не ни е особено лесно. Може би е виновно времето, в което живеем. Глупости. Лесни времена няма. Послушайте какво пее Кирил Маричков по въпроса. Всеки час някой сочи към нас. Още щом се забудим, скачаме като луди и политаме пак, всяки сгониме влак. Някой чупи рекорда, някой пада зад борда. Продължавай напред, тук има си ред. Не звучи особено красиво, но пък за сметка на това доста вярно. Както и да е. Следващата неделя вечер ще чуете Кирил Маричков в нашия ефир. А на 13 юли Тони Димитрова наживо. На 13 юли в 8 часа вечерта Тони Димитрова ще пее в църквата Света София. Адрес 404 West Oakland Street, Des Plaines. Отдавна хората говорят, че ти си тъмен летен облак. Прииждаш бързо и отминаваш, и после 100 дни след теб оставяш. Прииждаш бързо и отминаваш, и после 100 дни след теб оставяш. Но да повярвам, не мога. Аз виждам слънце в твоя поглед, сладши от нежност, ти все ме галиш, и страсти огни в мене палиш. Сладши от нежност, ти все ме галиш, и страсти огни в мене палиш. И още хората говорят, че ти напомняш дъжд порой, заливаш... Както вече казах, на 13 юли в 8 часа вечерта Тони Димитрова наживо в залата на новия български център, църквата Света София, 404 West Oakland Street, Des Plaines. Продължаваме. Отворен микрофон. Микрофонът на нашето радио е и ваш микрофон. В рамките на времето, с което разполагаме, ще се стремим да осигурим достъп до този микрофон на всички вас. Запишете нашия телефон 708-201-1500. Всеки от вас, всеки от българите в Илинойс, на този телефон в неделя вечер ще може да изрази мнение, да постави въпрос, да направи съобщение по въпросите, които го вълнуват или които вълнуват всички нас. Ако на вашия автомобил някъде е направен качествен ремонт, позвънете ни. Нека всички знаят адреса на този сервис. Ако се е получило обратното, още по-силно ни позвънете. Разбира се, без анонимни обаждания, без афекции. Нека хората с нови автомобили също да слушат. Говорим за всякакви бизнеси. И не само български. Нека се забавляваме и в същото време да си бъдем полезни. Телефон за връзка 708-201-1500. В момента очакваме разговор с бай Илия Консулов, с господин Илия Консулов. Нека да чуем две думи от бай Илия. Ало, добър вечер, бай Илия. Добър вечер, Стояне. Слушате ли ми? Слушам и ми харесва сега. Взимал си си пулко от миналите критики, от миналите предавания. Приемаме всеки критики. Аз точно за това очаквах да се обадиш, за да чуя какви кусури имаме. Защото ние да го правим радиото, то си ни харесва като наше дете. Само така, радиото трябва да изразява на 100% българска национална радиостанция. Голяма част от хората, бай Илия, също така говорят и за това точно това ще правим. Ето, даже аз, нали, с тебе сме говорили много пъти и съм подготвил специално с тебе едно право хоро. Нали, ти така му викаш, игрива българска музика. Игрива българска музика, стари, нови градски песни. Всичко това е предвидено. Don't worry, бай Илия. За да се знае, че това е българска национална радиостанция. Ето, сега почваме с хорото. Окей, благодаря ти много. Всичко хубаво, аз ти благодаря, бай Илия. Окей, всичко хубаво. Ало, добър вечер. Имаме още едно обаждане. Кажете, слушаме ли? Добър вечер. Аз съм една ваша българка. Казвам се Катерина Начкова. Няма да ви критикувам, напротив, много ви се радвам, че вие се създадахте такова радио да ви слушаме един час в неделя. А ви пожелавам не един час в неделя, а всеки ден по един час. Да се надяваме, да. Не знаете, всичко е въпрос, знаете за какво става въпрос. Да, като ви поздравявам с един букет от рози за дочно или една песена българска роза за вас. Да се надяваме, че ще се видим да ни я поднесете, да ни ги поднесете тия рози лично. Разбира се. Лека нощ, всичко хубаво. Всичко хубаво, слушайте ни. Да. Говорихме за стари градски песни. Веднага сме приготвили една стара градска песен. Тя се казва Аз искам да те забравя. Нека не мислим нищо във връзка с името. Тая песен е за старите български емигранти. Аз искам да те забравя, но сърцето ми плаче за те. Но сърцето ми плаче за те. Плачи ми, плачи, о сърце, за своята Алма плачи. защото в света няма друга, като нейните черни очи, като нейните черни очи. Морска сирена, моряка удавник сама. За мен ти си морска сирена, моряка удавник сама. Моряка удавник сама. Плаши ми, плаши, о сърце, за своята ала плачи, защото в света няма друга, нейните черни очи, като нейните черни очи. Обещахме, че няма да прекаляваме с новини и няма да прекаляваме, но все пак нека отделим една минута. Знаете вече, може би, Бразилия днес печели срещу Германия с 2-0. Това не е новина. Не е и българска новина. Имаме две, как да го кажа, новини са, български новини. Нашия премиер, господин Сакс Кобургоцки, наскоро пред руската телевизия е направил едно интервю. Нека да ви прочита. Имате минутка търпение. И така, той казва... Не съм казал, че за 800 дни ще подредя всичко. В този срок много се спекулира, казва Симеон Кобургоцки в интервю за телевизията. Става просто за руска телевизия. Въпрос. Има ли междинни периоди и програми във вашите 800 дни? Отговорът на нашия премьер. Вижте, с тези 800 дни много се спекулира и те станаха като митична цифра. Това беше нещо от бизнеса. Когато една компания не функционира добре, за първата година трябва да се разбере какво не върви. Втората година е за това, което икономистите наричат damage control, управление на щетите, да се контролира там, където работите са се изкривили. И вече, в началото на третата година, акционерите се надяват да получат дивиденти. Това са 800-те дни. То е една постоянна процедура, а не 100 или 110 дни. Възможност да се започне. Казват, вие обещахте за 800 дни да обърнете и подредите всичко. Обърнете внимание какво казва Симеон. Никога не съм обещавал нещо подобно. Казах, че след 800 дни очаквам нещата да започнат да бъдат както трябва. Тук казваме, Боже, царя ни пази. И още една новина и няма да ви разваляме повече настроението. Другата новина е, уволниха полицейски шеф за трафик на хора. Министър Петканов изгони началника на дирекция човешки ресурси. Шефът на дирекция човешки ресурси в МВР, Александър Ведър, е уволнен дисциплинарно от вътрешния министър Георги Петканов. Стана ясно вчера. При акция на Национална служба за борба с организираната престъпност на 31 май спецченгетата разкриха, че Ведър е тартор на канал за трафик на хора от Турция през България за Западна Европа. Тогава той заедно с двама гранични полицаи и двама служители на Софийско градско бяха задържани. При акцията в къща в Вакарел бяха заловени 86 граждани на Ирак, вкарани нелегално от петимата у нас. Заповедта за уволнението на Ведър е подписана в четвъртък и влиза в сила от петък. Според Петканов, действията и поведението на Александър Ведър в разкрития канал за трафик на хора са тежко нарушение на закона за държавния служител. Провинилият се полицай вече уволняван веднъж от МВР през декември 1998 година, когато министър беше Богомил Бонев. Тогава той беше задържан за незаконен арест и за отвличане на приятелката си. След уволнението при новата власт той беше възстановен на работа. В такъв случай може да кажем, Боже, пази България! Сега, продължаваме с нещата, които интересуват нас. Трябва да ви съобщим, вече също не е новост това, за координатите на Диван Medical Center. Това е поликлиника. Това е руска поликлиника. Medical and Dental Center. 2710 West Диван Авеню, 3 етаж, Чикаго. Телефон 773-274-9100. Там може да намерите специалисти по обща терапия и хирургия, отстраняване на болки, отстраняване на излишно окосмяване по най-нова американска лазерна технология и гинекология, кардиология, физиотерапия. И естествено дентал, заболечение. Приемат се медицинските застраховки Medicare, Medicaid и KidCare. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Знато, нали? Дунавско хоро. Дунавското хоро на композитора Дико Илиев от Лом дълги години бе и още е символ за българските празници. Много бързо и много лесно бихте могли да си оформите празник, български празник. Посетете Балкан Флейвър. Това е българският магазин в Чикаго. Българска луканка, български кебабчета, карначета, българска пастърма с дърма. Българско сирене, кашкавал. Телефон 773 267-0109. За други щати доставка чрез United Parcel Service. И още. Български книги, вестници, аудио и видеокасети. Всичко това ще намерите на 3424 West Irving Park Road, Чикаго. Телефон 773-267-0109. За слушащите радиото по интернет е възможна доставка по чрез UPS от всички щати. Thank you. Това е мелодията от филма Титаник, както се сетихте. Знаете ли, че когато на времето е потънал Титаник, на борда на Титаник е имало и много българи от троянските села. И тогава е имало имиграционна вълна. Не е поезия да говорим по въпроса, но близките на тези нашенци, хора от Троянския Балкан, хора без реален адрес, zip код, телефон, факс, интернет, такова е било времето. Между впрочем и днес в България комуникациите са проблем, но това е друга и дълга тема. За тези хора са получили обезщетение за загубените си опори от застрахователната компания Lloyd, британската застрахователна компания Lloyd. Защо разказвам всичко това? Защото около нас съществуват много застрахователни компании, по-мощни или не, лоялни или не съвсем. Изберете съвсем, изберете сами. Запишете телефон 847-436-8094. Това е компанията Art of Insurance. Американска застрахователна компания, където ще ви посреща на български език. Запишете телефон 847-436-8094. I want you to draw me like one of your French girls, wearing this. All right. Wearing only this. Just one time can last for a lifetime, and never let them see I'll get the next one. No, not without you. I'll be all right. Listen, I'll be fine. I'm a survivor, all right? But don't worry about me. Now go on, get on. В Канада. Това ви казва Excel Partners International. Това е още един шанс за легализация зад океана. Без спонсори фирмата Excel Partners International може да ви съдейства, може да ви осигури канадско постоянно жителство. Адресът се намира на 5150 West Belmont Avenue, Чикаго, Илинойс. Там ще ви посреща човек на полски, или на български, или на сръбски, или на английски. Телефон 773-777-02-32. Нека повторя още един път. На телефон 773-777-02-32 ще намерите съдействие за легализация в Канада.